ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم سب اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. بنی ہوئی چیز بنانے والے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. اللہ اس کائنات کا تنہا مالک اور خالق ہے، ہم ہر گھڑی ہر پل اس کے محتاج ہیں. اللہ سب کے بغیر اپنا کام چلاتا ہے، اور ہماری اللہ کے بغیر نبھی نہیں سکتی، ہمارا اللہ کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا. اللہ سب کے بغیر سب کچھ بناتا ہے. ہم سب بنے ہوئے ہیں، جس کو مخلوق کہتے ہیں وہ بنانے والا ہے، اس کو خالق کہتے ہیں. ہم سارے محتاج ہیں، اللہ غنی ہے. ہم مجبور ہیں، اللہ جابر ہے. ہم مقہور ہیں، اللہ قاہر ہے. ہم مربوب، مربوب کہتے ہیں جس کو پالا جائے، ہم مربوب ہیں، اللہ رب ہے پالنے والا. ہم مرحوم ہیں، اللہ رحم ہے وہ رحم کرنے والا، ہم رحم کے محتاج. اللہ کے بغیر نہ یہ جہان بن سکتا ہے نہ وہ جہان بن سکتا ہے. چونکہ بحر بر میں اس کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی کبریائی اور جلال سے نکلی ہوئی نہیں ہے. اپنی ذات میں وہ ایسا ہے کہ لیسا کمثلی ہی شیء، وہ اس جیسا نہیں تو اس کا قیاس کیسے کریں. اپنی ذات میں ایسا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ تنہا ہے. الہکم الہ واحد، اکیلا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور مغرب کی بادشاہی میں وہ اکیلا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اپنا تعارف کراتے ہوئے بھی بتاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں. تنزیل کا میرا حکم آیا ہے کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا. میرا قرآن، میری شریعت کون لے کر آیا؟ کس کی طرف سے آیا؟ جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا. کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. کہاں ہے؟ علی العرش استوى، وہ عرشوں پر ہے. اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر اس کی تہ تک، اور تہ سے لے کر عرش تک صرف اس اکیلے کی حکومت ہے. اتنی بڑی جو بادشاہی ہے، چیونٹی اور جبرائیل، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگل، تو ان سب پر اس کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نظام کا اتنا خبردار ہے کہ دل میں بولو اسے بھی سنتا ہے، زبان سے بولو اسے بھی سنتا ہے. اس کا نام تو بتاؤ گے، وہ ہے کون؟ اللہ. یہ سارے سوالات اندر سے اٹھتے ہیں اور اگلی آیت اس کا جواب ہوں گی. اللہ، اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا مثل نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کے ٹکر کا نہیں، اس کی طاقت کا نہیں. اللہ، لا الہ الا ہو. اپنی صفات میں بھی کوئی شریک ہے؟ نہیں، لہ الاسماء الحسنا، اپنی صفات پاکیزہ ناموں میں بھی وہ بھی مثل ہے، اس کی مثل مثال کوئی ہے نہیں۔ طاقت، حکومت، وسعت، بلندیاں، ان سب کو سامنے دیکھا جائے تو ایک ایسی ذات کا تصور ابھرتا ہے جو ساری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ باندھ کے چلاتا ہے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود جب وہ قریب ہونے پہ آتا ہے تو اپنے بندے اور بندی سے فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو زمینوں پہ اس کی حکومت ہے، آسمانوں پر اس کے تخت ہے، فضا اور خلا میں اس کے عوامر ہیں، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے اس کے تابع ہیں، یولج اللیل فی النہار، راتوں کو لمبا کرنے والا، یولج النہار فی اللیل، وہ دن کو لمبا کرنے والا، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے نظام کا چلانے والا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ شکلوں کو اپنی ترتیب پر جیسا چاہے ویسا بنانے والا، لکل اجل کتاب، ہر بنانے والے کو ایک معین مدت پر زندہ رکھ کے موت دینے والا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جس کا جب وقت آتا ہے تو نہ وہ ٹلتا ہے نہ لے جانے والا بھولتا ہے، لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، تم سب مردوں عورتوں کا ایک وقت ہے جس میں تمہیں مرنا ہے اور زیر زمین جانا ہے، وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو مشرق سے لے کر مغرب میں اللہ، شمال سے لے کر جنوب میں اس کی بادشاہی، اینما تولوا فثم وجه اللہ، تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، زمین، آسمان، کائنات، خلا، فضا، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، انسان، جنات، ستارے، سیارے، چونٹیاں، پتنگے، پروانے، شہباز، عقاب، شاہین، مور، چیتے، ہاتھی، گیڈر، شیر، اور جھپٹنے والے اور لپٹنے والے اور چھپنے والے اور تیرنے والے اور اڑنے والے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ناری مخلوق، نوری مخلوق، خاکی مخلوق کا سب کا تنہ تنہا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جسے فنا نہیں، وہ باقی ہے جس کی ابتدا فرش، لوح، قلم، کرسی، انسان، جنات، ستارے، چونٹیاں، پتنگے، پروانے، شہباز، عقاب، شاہین، مور، چیتے، ہاتھی، گیدڑ، شیر، اور جھپٹنے والے اور لپٹنے والے اور چھپنے والے اور تیرنے والے اور اڑنے والے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ناری مخلوق، نوری مخلوق، خاکی مخلوق کا سب کا تنہ تنہا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جسے فنا نہیں، وہ باقی ہے جس کی ابتدا نہیں، اپنی ذات میں باقی ہے جس کو فنا نہیں، اپنی ذات میں باقی ہے جس کو کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، بچہ نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، شریف کا محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اور نبیوں اور کتابوں کا محتاج نہیں، جنت اور جہنم اس کی ضرورت نہیں، عرش، لوح، قلم، کرسی اس کی ضرورت نہیں، عرش نہیں تھا وہ تھا، پانی نہیں تھا وہ تھا، آسمان نہیں تھے وہ موجود تھا، فرشتے کوئی نہیں تھے وہ موجود تھا، مشرق نہیں تھا وہ موجود تھا، مغرب کوئی نہیں تھا وہ موجود تھا، شمال و جنوب نہ تھے وہ موجود تھا، سرا اور سریا کوئی نہ تھا وہ موجود تھا، نہ دن تھا نہ رات تھا وہ موجود تھا، نہ تارے تھے نہ چاند تھا وہ موجود تھا، نہ جنات تھے نہ انسان تھے وہ موجود تھا، نہ فرشتے تھے نہ جبرائیل تھا وہ موجود تھا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی وہ موجود تھا، نہ انبیاء تھے نہ کتابیں تھی وہ موجود تھا، نہ قرآن تھا نہ انجیل نہ زبور، اور نہ لوح قلم اور کرسی، وہ اپنی ذات میں ازلی ہے، ابدی ہے، فنا سے پاک، ذوق سے پاک، تھکن سے پاک، جہالت سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، انگڑائی لینے سے پاک، نماز جمائی لینے سے پاک، ہمارے اور آپ کے درمیان ترجمان اور واسطوں سے پاک، ساری کائنات کو جمع کرو، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رتبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول اور آخر، انسان و جنات، زندہ اور مردہ، خشک و تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، قاموا فی صعید واحد، تم سب جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر اپنے اللہ سے سوال کرو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگریزی میں بولو، پنجابی بولو، سندھی بولو، بلوچی بولو، بروہی بولو، سنسکرت بولو اور برمی بولو اور وہ مالاباری بولو، تمل بولو، فرینچ بولو، انگلش بولو، ہاؤسا بولو، لیٹن بولو، حبشی زبان، جنگلی زبان، افریقی زبان، فارسی زبان، کائنات کی زبانوں میں تم سب مل کر فریاد کرو، عورتیں بھی مانگیں، مرد بھی، جن بھی، انسان بھی، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، تمہارے ساتھ ساتھ مل کر ساری دنیا کے چوپائے اور جانور اور چرند اور پرند اور چیونٹیاں اور مچھلیاں اور پتنگے اور پروانے، یہ سب یوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے تو تمہارا رب وہ رب ہے جو ان سب کی ایک وقت میں سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا کہہ رہا ہے، نہ وہ ترجمان کو بلوائے گا، نہ وہ باریاں لگائے گا، نہ وہ عورتوں کو پہلے بلوا، مردوں کو بعد میں پوچھو، اردو والوں سے پہلے پوچھو، عربی والوں سے پہلے پوچھو، کٹھے نہ بولو، ایک ایک کر کے بولو، نہیں نہیں نہیں، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، یہی جو تمام کائنات کی کٹھی پکار کو یسمع زجیجہا باختلاف لغاتہا ولہجاتہا، سب کی شور جو دعا ہے وہ ایک شور بنے گا، وہ شور ایک ہنگامہ بنے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس خوفناک ہنگامے میں چیونٹی کی بھی سن رہا ہوں گا کہ مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، پتنگے کی بھی سن رہا ہوں گا کہ کیا مانگ رہا ہے، اردو والے کے بھی سمجھوں گا، عربی، ہندی، سندھی، سنسکرت والے کی بھی سمجھے گا، اور تمام کا چاہا سب کو دینے کے بعد وہ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی، یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ رب ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ وہ طاقتور ذات ہے جس کی مان کر چلنے والے کامیاب اور جس کے باغی بن کر زندگی گزارنے والے دنیا اور آخرت کے ناکام شخص ہیں، یہ وہ اپنی ذات میں ایسا، پھر وہ اپنے علم میں ایسا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، صرف آج اس باغ میں کتنے پتے گرے، پاکستان میں کتنے پتے گرے، اور کل کتنے گرے تھے، پرسوں کتنے گرے تھے، پچھلے مہینے، پچھلے سال، اس سے پچھلی صدی میں، اس سے پچھلی صدی میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے درختوں کے پتے گرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب انہیں جانتا ہے، انہیں اس کو اس نے گنا ہوا ہے، کل کتنے گریں گے وہ گرنے سے پہلے پتا ہے، پرسوں کتنے گریں گے ان کے گرنے سے پہلے پتا ہے، کل کون پیدا ہوگا پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے، کل کون مرے گا اس کے مرنے سے پہلے پتا ہے، کل کیا ہوگا اس کے ہونے سے پہلے اسے پتا ہے، پیچھے کیا ہو گیا وہ سارا بغیر کسی فائل کے، بغیر کسی کمپیوٹر کے، بغیر کسی اس کے خاص محکمہ جات کے، اس کے اپنے کھلے علم کے اندر ہے، ماضی کے کل میں، کل میں، برسوں میں، سرسوں میں، سال میں، صدیوں میں اور دہائیوں میں کیا ہوا، کیا ہوا انسانوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، پتنگوں کے ساتھ، پروانوں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، کتنے پرندے مر چکے وہ جانتا ہے، کتنے درخت گر چکے وہ جانتا ہے، کتنے جل چکے وہ جانتا ہے، کتنے مر چکے انسان وہ جانتا ہے، کہاں دفن ہوئے وہ جانتا ہے، انہیں کن کیڑوں نے کھایا وہ جانتا ہے، ان کیڑوں کو کن کیڑوں نے کھایا وہ جانتا ہے، زمین نے کروٹ بدلی، زمین کے اندر کو اوپر کیا، اوپر کو نیچے کیا، ظالم ہواؤں نے اس شیٹ بادشاہ، اس ادنا اور اعلیٰ، اس مہتر اور کہہ کر، اس بیگم اور اس بیگم اور سردار، ان سب کی مٹی کو ہوا میں اڑایا، ذرات میں بکھر گیا، فضاؤں میں پھیل گیا، اللہ وہ اللہ ہے کہ ارب ہا ارب انسانوں کے ذرات اس کائنات میں کہاں کہاں گردش کر رہے ہیں، ایک ایک پر اس کی نظر ہے، کون کم مرے گا، کون سا کیڑا کھائے گا، کس قبر میں دفن ہوگا، کس جگہ اس کی ہوا ہوا اس کی مٹی کو اڑا کے لے جائے گی, کہاں کہاں اسے گرائے گی. آسمان سے گرنے والا پانی, یہ قطرہ سانپ کے منہ میں زہر بنے گا, یہ صدف کے منہ میں موتی بنے گا, یہ کھرن کے منہ میں جا کے مشک بنے گا, یہ بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنے گا, یہ گائے کے منہ میں جا کے گوشت بنے گا, اور یہ کیڑے کے منہ میں جا کے ریشم بنے گا, یہ مکھی کے منہ میں جا کے شہد بنے گا, یہ بھیڑ کے منہ میں جا کے زہر بنے گا. اللہ ان تمام قطروں پر نظر رکھتا ہے, اس کی تعداد کو جانتا ہے, بنے ہوئے کو بھی جانتا ہے, مٹے ہوئے کو بھی جانتا ہے, مرے ہوئے کو بھی جانتا ہے, مرنے والوں کو بھی جانتا ہے, پیدا ہونے والوں کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے. ماضی اور حال اس کے لیے برابر ہے, مستقبل اس کے لیے برابر ہے, اندھیرا اجالا اس کے لیے برابر ہے, بلندی اور پستی اس کے لیے برابر ہے, تہ خاک کا کیڑا اس کے لیے چھپا ہوا نہیں, جبریل اس کے لیے روشن نہیں. جیسے جبرائیل دیکھتا ہے ایسے سمندر کی تہ کا کیڑا دیکھتا ہے, جیسے لوح محفوظ پڑھتا ہے ایسی تیرے دل کی کتاب کو پڑھتا ہے, جیسے وہ عرش کے فرشتوں کو کی سنتا ہے ایسے ہی تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو سنتا ہے, جیسے وہ حاملہ مقربین ملائکہ کی تصویر کو سنتا ہے ایسے ہی زمین کی تہ میں سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کی تصویر کو بھی سنتا ہے, جیسے وہ وہی کے اوپر تقدیر کے چلنے والے قلم کی سر سراہٹ کو سنتا ہے, ایسے ہی تہ خاک چلنے والے کیڑے کے قدموں سے جو آہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے. یہ تیرے اور میرے رب کا علم ہے جو نہ ختم ہوتا ہے, نہ جس کی کوئی ابتدا ہے, نہ جس کی کوئی انتہا ہے, وہ نظر میں ایسا کامل ہے. سوا منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار, جن کا اندھیرا اور اجالا رات کی تاریخیاں دن کی روشنیاں اس کے لیے برابر ہیں. آہستہ بولو, زور سے بولو, اس کے لیے برابر ہے. یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد, دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے. انثى صرف عورت مراد نہیں, مچھر کی بھی مادہ, گھوڑے کی بھی مادہ, چیچے کی بھی مادہ, شیر کی بھی مادہ, پتنگے کی بھی مادہ, اور شہد کی مکھی ماں کی مادہ, اور گندی مکھی کی مادہ, بھیڑ کی مادہ, مور کی مادہ, فاختہ کی مادہ, کبوتر کی مادہ, کوے کی مادہ, تیتر کی مادہ, بٹیر کی مادہ, چڑیا چڑے کی مادہ, اور بلی کی مادہ. مادہ لفظ مادہ انسا, پھر جو جاندار ہیں ان میں مادہ, جو بے جان ہیں ان میں مادہ. مادہ پھول, نر پھول, پھر مچھلیوں کے اندر سمندر کی طرح میں چلنے والی مادہ. ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے. آپ کے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں خرب ہا خرب شہد کی مکھیاں ہیں جو ہر پل میں ہر مکھی 30,000 انڈے دے رہی ہے. مچھر ہزاروں انڈے دے رہے ہیں, اور جنگلوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں, انڈوں سے پیدا ہو رہے ہیں, پیڑ سے پیدا ہو رہے ہیں, سمندر میں انڈے دیے جا رہے ہیں, ان سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر انڈے میں پلنے والی خلقت کو جانتا ہے, مذکر اور مونس کو جانتا ہے. مچھر کے انڈے سے مکھی نہ نکلی, مکھی سے پتنگا نہ نکلا, پتنگے سے پروانہ نہ نکلا, مور سے فاختہ نہ نکلی, فاختہ سے کبوتر نہ نکلا, گھوڑے سے کتا نہ نکلا, کتی سے بلا نہ نکلا. وہ اپنے علم میں بھی کامل ہے, اپنی تدبیر میں بھی کامل ہے. مور کو جو ایک ایک پر میں ہزاروں رنگ دیتا ہے, آج تک اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوا, پینٹ کرنے میں کبھی اس سے کبھی خطا نہیں ہوئی. یہ اتنی بڑی مشینوں کے باوجود ان میں خرابیاں, ان کے پینٹ خراب, ان کے رنگ خراب. اللہ کا ایک امر ہے اور مور کو ایسا حسن ملا. اللہ کا ایک امر ہے اور کوئی کو ایسی آواز ملی. اللہ کا ایک امر ہے, بادلوں کو گرج ملی, اس کے امر سے سانپ کو پھنکار ملی, اس کے امر سے مور کو ناچ ملا, اس کے امر سے پانیوں کو روانی ملی, اس کے امر سے پہاڑوں کو سختی ملی, اس کے امر سے پہاڑوں کو خزانے ملے, اس کے امر سے سمندر کو کڑواہٹ ملی, اس کے حکم سے بارش کو مٹھاس ملی, اس کے حکم سے درختوں کو پھل ملا, اس کے امر سے درختوں کو پھلوں کو مٹھاس ملی, اس کے حکم سے پتوں کو سبزہ ملا, اس کے حکم سے پروانے کو, اس کے حکم سے جگنوں کو روشنی ملی. وہ ایک اللہ ہے جو اپنی ذات میں بے صفات میں بے مثال. اس کا علم میرے اور بہنوں ایسا علم ہے جو بے دل ہے, بے خطا, نا سول ہے, بے مثال. اور اس کے علم کی یہ شان ہے, کہیں اس کے نظام میں کہیں کسی جگہ بھی آپ خطا نہیں دکھا سکتے, کسی جگہ کوئی عیب نہیں دکھا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرج البصر تم مرج البصر, لوٹاؤ دوڑو اپنی نظریں آسمان کی طرف. ہل ترا من فطور, تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہو, کبھی نظر آتی ہو, نہیں کوئی نہیں کہیں نہیں. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے زمین آسمان, آسمان کا تنے تنہا رب, اس کو چھوڑ کر دنیا ہلاک ہو جائے گی, جسے چھوڑ کر دنیا برباد ہو جائے گی. ہمارا علم غلط ہو گیا, ہمیں ماں باپ نے بھی نہ بتایا اور ہمیں باہر کے ماحول نے بھی نہ بتایا کہ اللہ تم سے گم ہو گیا تو سب کچھ گم ہو گیا, اور تمہیں اللہ مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا. ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تمہیں پیسہ ملا تو سب کچھ ملا, تمہیں پیسہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا, تمہیں عہدہ ملا تو سب کچھ ملا, تمہیں عہدہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا, تمہیں اگر دنیا مل گئی تو تیری زندگی کا مقصد پورا ہوا, دنیا نہ ملی تجھے کچھ نہ ملا. ہمارا علم غلط ہو گیا, ہماری راہیں غلط ہو گئی. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے, ان وجدتنی وجدت کل شیء, ان خدتنی فاتک کل شیء. میرے بندے, تجھے میں مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا, اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا. بھائیو بہنوں, ہم تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں, اس طاقتور اللہ کو ساتھ لے لو. پیسہ کب تک ساتھ دے گا, خامد کب تک ساتھ دے گا, اولاد کب تک ساتھ دے گی, یہ جسم کب تک ساتھ دے گا, جوانی کب تک ساتھ دے گی, اپنا اپنی قوتیں کب تک ساتھ دے گی. ایک اللہ کو اپنا بنا لو تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی, قبر بھی آپ کے لیے, جنت بھی آپ کے لیے, ساری دنیا اور آخرت کے عزتوں کے خزانے ان لوگوں پر, ان عورتوں پر, ان مردوں پر کھول دیے جاتے ہیں جو اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ابن آدم خلق تو کل عبادتی فلا تلعب. میرے بندے, میری بندی, سنبھل کے زندگی گزارنا, تو لاہور میں فضول وقت ضائع کرنے نہیں آیا, میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, کھیل کود میں ضائع نہ ہو جانا. وتکفل تو رزق فلا تتعب, میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں, پریشان نہ ہونا, تھکنا نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں گا کماؤں گا. ابن آدم اطلبنی تجدنی, میرے بندے میری طلب میں آ, میں تجھے مل جاؤں گا. ان وجدتنی وجدت کل شیء, ان فتنی فاتک کل شیء, وانا خیر لک من کل شیء. میرے بندے, اگر میں تجھے مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا, اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا. مجھے لے لے, میں تمہارے لیے سب سے اعلیٰ ہوں, ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, باپ سے زیادہ شفقت دینے والا. کوئی ماں ایسی ہے جو روزانہ بچے کی نافرمانی کے باوجود بھی پھر اسے معاف کرتی رہے؟ نہیں نہیں, ہم نے تو ایسی ماں کوئی نہیں دیکھی. آج نافرمانی کرو, معاف کرے گی, کل کرو, معاف کرے گی, پرسوں کرو, معاف کرے گی, ترسوں کرو, کہے گی جا تو میرا بیٹا نہیں, میں نے تمہیں جانا نہیں, میرا دودھ بھی تجھے معاف نہیں. والدین کے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں, ہم نے آپ کر دیا, ہم نے آپ کر دیا. نافرمانی کی بنا پر گھروں سے نکالے جا رہے ہیں. اللہ وہ اللہ ہے جس کی ساری زندگی نافرمانی کر لو, پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے, اللہ انہیں قدموں میں کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا, پھر سے یاری ہو گئی. ہم تبلیغ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق بناؤ. اللہ سے ہم پھٹکے ہوئے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ معاشرہ اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی نہیں گزار رہا. اور میرے بھائیو, اکلوتا بیٹا ماں کا ہو, وہ ایک دفعہ کہے گا نا اماں, تو بڑا قربان ہو کر کہے گی جی میرا بیٹا, پھر وہ دوبارہ کہے گا اماں, وہ کہے گی ہاں, پھر کہے گا وہ اماں, تو وہ کہے گی ہوں, پھر وہ کہے گا اماں, تو وہ کہے گی بکواس نہ کر میرا سر نہ کھا. اللہ وہ ذات ہے میرے بھائیو, اللہ وہ ذات ہے میرے بھائیو جس سے ساری رات پکارو یا اللہ, وہ جواب میں کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی. ایک دفعہ جواب نہیں دیتا, ستر دفعہ سے مراد ہوتا ہے بے شمار دفعہ, یا اللہ, وہ بے شمار دفعہ لبیک لبیک یا عبدی. پھر کہتا ہے یا اللہ, پھر کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی. ساری رات پکارو, جواب ملتا رہے گا. عورت پکارے, مرد پکارے, لبیک لبیک کی صدائیں آئیں گی, اور ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک پل میں دھو کے دوستی فوراً لگا لیتا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ, اللہ کو ساتھی بناؤ. میرے بھائی اور بہنوں, اس سے سچا ساتھی کوئی نہیں ہے. کفا باللہ ولیا, کفا باللہ ولیا. اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, میرے بندے, میری بندی, تو نے کتنوں سے تعلق بنا کے دیکھا, ہر جگہ ہر کوئی, حتیٰ کہ سگی اولاد کی آنکھیں پھیر گئی. ساری زندگی کا ساتھ دینے والا خامد بھی جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو نگاہیں پھیر گیا. ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ لے, پھر تو دیکھے گا, تو دیکھے گی کہ میری دوستی کیسی کھڑی ہے اور کیسی سچی ہے. ایک دفعہ مجھ سے تعلق بنا کے دیکھ لے. کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ شہیدا, کفا برب کہا دین و نصیرا. لا الہ الا اللہ, اس بات کا مطالبہ ہے کہ صرف اللہ سے بن کے چلو اور اللہ کو ساتھی بنا کے چلو جو ہر وقت ساتھ ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے, ہر وقت بھی سنتا ہے. جو اس کا بن گیا سب کچھ اس کا بن گیا, جو اس کا نہ ہوا تو جہاں کی بازی بھی ہار گیا اور آخرت کی بازی بھی ہار گیا. یہ ذہن بنانا ماؤں کے ذمے تھا, باپ کے ذمے تھا. ہماری بدقسمتی ہمیں ایسا ماحول نہ ملا. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری بتا رہا ہے ماں باپ کے ذمہ کام کیا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پہ پکا ہو جا, لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا موضوع اور مقصد بنا لے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور لا الہ الا اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ سیڑھی چاہیے, نہ خاندان چاہیے, نہ حسب نسب روپیہ چاہیے. اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے, جو مردوں اور عورتوں کے لیے سوا ہے, برابر ہے. اللہ نے پہرو پر کے لیے کائنات کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبی بنا کر بھیجا اور پوری دنیا کے انسانوں کا نبی بن کے آ رہا اور سب سے بڑے فقیر گھر میں آ رہا اور یتیم آ رہا اور مسکین بن کے رہ رہا اور مسکنت کی موت لے کر دنیا سے جا رہا, اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ اللہ کا بننے کے لیے پیسہ شرط نہیں, حسب نسب خاندان شرط نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس حال میں پیدا کیا کہ آپ ماں کے پیٹ میں دو مہینے کے تھے کہ باپ دنیا سے اٹھ گیا. باپ دنیا سے اٹھا, دو مہینے کے تھے باپ دنیا سے اٹھ گیا. اور پیدا ہوئے ہیں تو فقر کا دور ہے, فقر کا. کوئی عورت ہمارے نبی کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی, سب چھوڑ کے جا رہی. یتیم نہیں, میں نہیں لیتی, یتیم میں نہیں لیتی. حلیمہ بھی آئی, حلیمہ بھی آئی, یتیم ہے نہیں, مجھے نہیں چاہیے, چلی گئی. مکے کا چکر لگایا, سارے بچے لیے جا چکے تھے تو اپنے خاوند سے کہنے لگی خالی گود کیا جانا, چلو اس کو ہی لیتے جائیں, خالی گود جاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, چلو اسی کو لیتے جائیں, یتیم ہے کوئی بات نہیں. تو پھر لوٹ کے آ گئی, کہا دے دو ہم تیرے یتیم کو لے جا کر. یہ اللہ کا نظام تھا, باپ کا نام عبداللہ, ماں کا نام آمینہ, دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ. گویا ابدیت سے سمیر بنا اور امن کے پیٹ میں پروان چڑھا اور حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا. یہ اللہ کا خاص نظام تھا. نام کا بھی شخصیت پر اثر ہوتا ہے, تو اس لیے آپ نام بدل دیا کرتے. کسی کو نام اچھا نہیں ہوتا تھا, مطلب آپ بدل دیا کرتے. تو حلیمہ کی چھاتیاں دودھ کے لیے, آمنہ کے امن والا پیٹ پروان چڑھنے کے لیے, عبداللہ کی ابدیت کا خمیر اس کا وجود پکڑنے کے لیے, ان تین خوبصورت نسبتوں کے ساتھ ہمارے نبی کو اللہ نے وجود بخشا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان کروا دیا گیا کہ اب جو اللہ تک آنا چاہتا ہے اس نبی کے طریقے پر آئے گا تو اللہ تک پہنچے گا, ورنہ اللہ تک پہنچنے کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائی اور بہنوں ان ایسی گھاٹیوں سے گزارا تاکہ آنے والی امت کو یہ تسلی رہے کہ دنیا گزرگاہ ہے, یہاں چوپڑی کھانا ہی مقصود نہیں, یہاں اللہ کا راضی ہو جانا مقصد زندگی ہے. اس یتیموں کو جگہ نہیں دیا کرتے اپنے اوراق میں. ادیب و معرخ کا جو قلم چلتا ہے وہ بادشاہوں کے لیے, وزیروں کے لیے چلتا ہے. معرخ اور تاریخ کبھی بھی یتیم کو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں, نہ انہیں کوئی فرصت ہے. یہ ایک ایسا یتیم تھا جس کو پیدا ہونے سے پہلے تاریخ کو خبردار کیا گیا اور ساری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ دو جہان کے لیے نجات کے ہنگا آ رہا ہے. اس کی زندگی کے ہر ہر پہلو پہ نظر رکھی جائے گی اور اس کی زندگی میں ایک ایک پہلو کو زندہ رکھا جائے گا. یہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو ضائع نہیں ہو سکتا. تو جس تحقیق کے ساتھ ہمارے نبی دنیا میں آئے, چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے, کس دن پیدا ہوا معلوم نہیں, کس مہینے میں پیدا ہوا معلوم نہیں, اور کس ہفتے میں پیدا ہوا معلوم نہیں. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے. اور ذوالقرنین اس سے بھی بڑا فاتح ہے قرآن کے لحاظ سے, چونکہ ذوالقرنین کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی, لہٰذا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, صرف قرآن سے تھوڑا سا جانتے ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہوگا. لیکن میرے بھائی کہاں تھا, کون تھا, کب پیدا ہوا, کچھ پتا نہیں. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. بس یہاں سے تھوڑی سی بات آگے چلی ہے, لیکن یہ وہ شخص میں ہے جس کی تاریخ پیدائش کو, گھڑیوں کو, گھنٹوں کو, دنوں کو, سیکنڈ کو, لمحات کو ناپا گیا, تولا گیا, اور 1424 سال گزر گئے, لیکن اس میں بھی آج کا کوئی خفا نہیں ہے. عام الفیل تھا جس سال ابرہہ نے حملہ کیا, ربیع الاول کا مہینہ تھا, ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 9 تاریخ تھی, 22 اپریل تھی اور 571 عیسوی تھی اور یکم جیٹ تھا, ہمارے مہینے جیٹ 58 یکم جیٹ تھا اور 628 وکرمی سال تھا, 628 وکرمی اور یکم جیٹ 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کا دن 4:45 پر اس یتیم نے کائنات کو اپنی آمد کا شرف بخشا. اتنی ترتیب کسی یتیم کے لیے کہاں ہے فرصت مورخ اور تاریخ کو. نہیں نہیں, یہ تو دو جہان کا سردار ہے جو یتیم بن کے اس لیے آیا کہ دنیا میں اکثر دکھے لوگ ہیں, راحت میں رہنے والے بہت تھوڑے ہیں. وہ بچپن سے دکھوں میں آیا تاکہ امت کو تسلی ہو. میں گیا, میں دیکھو صرف کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا, یہ بات میں یاد رکھنا, کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا اور بہت سے لوازم ہیں جن کے ساتھ جا کر آدمی صحیح علم تک پہنچتا ہے. ورنہ یہ ڈیٹرائٹ کے بیٹھے ہوئے یہودی پروفیسر جو قرآن کی پی ایچ ڈی پہ سائن کر رہے ہیں, یہ کبھی مسلم کبھی یہودی نہ رہتے, یہ سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں ابوا گیا, ابوا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ 6 برس کا بچہ ہے اور سفر میں تنہا ہے, ایک ماں ہے ایک باندی ہے, تو اس کی ماں کو 6 برس کی عمر میں اٹھایا گیا. وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا؟ تو ہم نے بڑا خطرہ مول لیا, وہاں جانے نہیں دیتے, وہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں, وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں جانتے بےچارے. تو ہم خیر وہ ہم کہ ہم کہیں یار ہمیں وہاں لے جاؤ, وہ ادھر شرطے پکڑ لیں گے, ادھر تو شر کو پولیس پکڑ لیں گے, کوئی ہمیں لے جانے کو تیار ہی. پھر مجھے ایک ٹرک والا ملا, تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو نے کہا یہ میری طرح جمیل ہے. اچھا اچھا, اس کی تو میں نے کیسٹیں سنی ہوئی, میں لے جاتا ہوں, میں لے جاتا ہوں. وہ ہمیں ہمت کر کے لے کے جاتا. اللہ کو طاقت تھی کہ حضرت آمنہ اپنا سفر 4 دن مؤخر کر دیتی اور اپنے بیٹے میں مر جاتی, تو نانی اور خالہ اور ماموں حضور کو گود میں لیتے, تسلیاں دیتے, جب آپ کا غم ہلکا ہو جاتا مکے پہنچا دیتے. اللہ کو قدرت تھی کہ 1 ہفتہ پہلے حضرت آمنہ سفر شروع فرما دیتی. ابواس سے آگے ہے مکہ مکرمہ 3 دن کا سفر, تو حضرت آمنہ 1 ہفتہ پہلے سفر شروع کرتی اور جا کے سسرال میں موت آتی تو دادے چاچے سارے سینے سے لگاتے. وہ ایک ایسا خوفناک ویرانہ تھا جہاں آج کے دور میں کھڑے ہو کر بھی ڈر لگ رہا تھا, چاروں طرف سناٹا. میں نے 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی, ایک 6 برس کا بچہ ہے جس کی ماں اس کے سامنے زندگی کی بازی ہار رہی, اس کی قبر کھودنے کے لیے بھی آدمی کوئی نہیں پاتا, ایک ام احمد ساتھ ہے جسان جی, تو اس معصوم بچے پہ کیا بیت رہی ہوگی جو اپنی ماں کو یوں مرتے دیکھ رہا تھا. ہر سامنے نے ایسے ان کو دیکھا, آخری نظر ماں نے ڈالی بچے پر, ماں پہ کیا گزری اور بچے پہ کیا گزری ہوگی اس نظر پر, پھر کیسے نظر ڈالی. پھر فرمایا میرا تو وقت آ گیا ہے لگتا ہے, لیکن ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. بتائے بھائی آبادی کوئی نہیں, دور ایک آبادی ہے اپنی چھوٹی سی, اور سب تو پتا نہیں کیا تھا, کہاں سے کسی بدو کو بلوا کر قبر کھدوائی ہوئی, چھوٹی سی پہاڑی اس کے اوپر قبر ہے, اور وہاں سے لے کر مکے تک مسلسل یہ معصوم بچہ روتا کرے, کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں اپنوں میں. ان صدموں سے اللہ گزار رہا ہے, کیا ضرورت ہے, ضرورت کیا ہے, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کی راہوں میں امتحان ہیں. تم دنیا والے ہو کر امتحان لے کر اگلی کلاس میں چڑھاتے ہو, میرے تعلق کو ایسا سستا سمجھا ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹ بول کر بھی میں تمہیں مل جاؤں, ساری دنیا کی نافرمانیاں کر کے بھی میں تمہیں مل جاؤں. میں نے تو اپنے کو ایسی مشقت سے بولا. پھر دو برس نہیں گزرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادے کو اٹھا لیا. آپ نے فرمایا مجھے اب بھی یاد ہے میں اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا. سمت بنیاد قربانیوں پر, اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام, اما ہاجرہ, اسماعیل, یہ کہانی اللہ نے کیوں شروع کی؟ اسماعیل جوان ہو جاتا, اما ہاجرہ مر جاتی, پھر اللہ اسماعیل و ابراہیم سے کہتا جاؤ جا کے میرا گھر بنا کے آ جاؤ, تو بھی تو مطلب پورا ہو جانا تھا. تو ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا, 60 سال دعائیں مانگی یا اللہ بیٹا دے, اور بیٹا بھی نئی دلہن سے دیا, بڑی بیوی سے نہیں دیا. پھر جب بیٹا ہو گیا تو اس کو نکالو یہاں سے, کہاں یا اللہ, یا کہاں جہاں میں کہوں, اللہ مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے, کہ میں جبریل بھیجتا ہوں تجھے راہ بتایا. جبریل کے ذریعے سے جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے, فلسطین کی وادیاں گم ہو گئیں, ٹھنڈی ہواؤں کی بجائے گرم تیز ہواؤں کے تھپیڑے انہوں نے جب سامنا کیا تو کہا یہاں بچے اور بیوی کو چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے نہیں لرزے, جب جبریل نے کہا نا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ تو لرز گئے. وہ کیوں آگ میں جا کے یہ نہیں کہا کیوں, یہاں کہنے لگے کیوں, یہاں تو کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کا رب چاہتا ہے اس گود سے ایک امت تیار ہو اور ایک نبی آئے. اچھا میں راضی ہوں. چھوڑا اس جنگل میں, یہاں تو رات کو بجلی چلی جائے تو عورتیں چیخیں مارتی ہیں. اس ہاجرہ کی تو سنو جس کے لیے بیٹھنے بیٹھنے, ایک کالے پہاڑ 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو, کالے پہاڑوں میں, کالی رات میں, کالے پتھروں کے ساتھ ایک خاتون بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے. مکے کے پہاڑ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا, آسمان سے ستارے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ ساری یہ کیا کیا جا رہا ہے. یہ کام تو بڑی آسانی سے 30 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا آ کر بیت اللہ بنا کے پھر واپس چلے جائیں. نہیں نہیں, اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں کھاٹیاں ہیں اور ایک امت تیار کرنی ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائے. اس کے لیے گھر چھوڑنا ایک لازمی چیز ہے, لہذا پہلے دن سے جدائیوں پر بنیاد رکھی گئی. نوجوان خوبصورت مصر کی شہزادی, تو ٹھیک ہے چلے جاؤ, اللہ ہمیں جائے نہیں کرے گا. میں مجھے قصہ نہیں سنانا, مجھے قصے میں سے اصل چیز بتانی, وہ چیز کیا ہے جو اللہ نے یہ سارا قصہ بتایا. 6 برس گزر گئے, 8 برس گزر گئے, اب اللہ کا حکم ہے ذبح کرو. وہاں سے چھری لے کر آئے ہیں ذبح کرنے کے لیے. مینا میں نیا افسانہ قائم ہو گیا, نئی کہانی زندہ ہو گئی. باپ بیٹا آمنے سامنے, باپ کی عمر 92 برس, بیٹے کی عمر 6 برس یا 8 برس, 94-95 برس کا بیٹا ہے ابراہیم کا, 6-8 برس کے ہیں اسماعیل, اور بیٹا جو 6-8 برس کا بیٹا تو پرائے کا بھی اچھا لگتا ہے. جس کو 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو اور پھر وہ چھری لیے کھڑا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے چلا دو چھری, مجھے چلانی ہے, اس کی کیفیت کیا بن رہی ہوگی اس وقت؟ تو اپنے بچے سے کہہ رہے میرے بچے میں نے تجھے ذبح ہوتے ہی دیکھا ہے خواب میں, مجھے لگتا ہے میرے رب کی منشا ہے کہ میں تجھے اللہ پہ قربان کر دوں, بول تیری کیا رائے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا, کھل گیا. تیرا چہرہ کیوں کھل گیا ہے؟ کہنے لگے آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, اور دنیا سے جاؤں گا تو جنت مل جائے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, جو اللہ نے کہا ہے کر گزرو, آپ میرا صبر دیکھو گے, آپ میرا صبر دیکھو گے. پھر معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ, مجھے الٹا لٹا اللہ للجبین, مجھے ماتھے کے بعد زمین پر رکھیں, نیچے سے چھری چلائیں, پھر اپنا کرتا اتار. ایسا کرو ابا, اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا, میرا کرتا میری ماں کو دے دینا, کہ میری یاد کی کوئی نشانی اس کے پاس باقی رہ جائے, جب کبھی میں یاد آؤں تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے, مجھے قربان کر دو اللہ کا. ایک بوڑھا صحیح باپ بکرے کے پاؤں نہیں باندھ رہا, بچے کے پاؤں باندھ رہا ہے, دمبے کے پاؤں نہیں ہاتھ نہیں باندھ رہا, اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے. پھر ان کو الٹا لٹایا, پھر اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑے گردن اٹھانے کے لیے, کہے اللہ انکان هذا الابتلاء منك فاقبلني, اے مولا اگر تم نے میرا یہ امتحان لیا ہے تو پھر میرے اس امتحان کو میری طرف سے قبول فرما, اور اگر تیرا یہ میرے اوپر اظہار ناراضگی ہے تو اپنی ناراضگی کو اس بچے کی قربانی کے بدلے میں معاف فرما. اس بول پر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچا. جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن اٹھا کر چھری اٹھائی تو سناٹا سخت تاری ہو گیا, سخت چلا دی گردن پر چھری, اللہ تعالیٰ کا نظام بدل گیا. بس صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين, اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں, میرے باپ کی گردن پر بھی چھری چلتے چلتے رہی بچی اور میرے دادے پر بھی چھری چلتے چلتے بچایا گیا, عبداللہ پر بھی عبد المطلب چھری چلانے کو تیار ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پر چھری چلائی تھی, دو چھریوں سے نکل کر یہ وجود آیا. یہ ہے وہ نبی جس کے پیچھے چل کر انسانوں کو زندگی ملے گی. مرد چلیں گے مرد کامیاب, عورتیں چلیں گی عورتیں کامیاب. میرے بھائی اور بہنوں, کٹی پتنگ نہیں ہے ہم کہ جس کی کوئی منزل نہ ہو, ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو. ہمارا راہبر ہے, ہادی ہے, جو ہمارے لیے قربان ہوا, ہمارے لیے اپنے آپ کو اس نے لٹا دیا, گھر لٹا دیا, حالانکہ اتنی بڑی عزتوں کا مالک تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو تو میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کر تیرے ساتھ چلا دوں, انکار کر دیا اور چار چار دن کا پھاکا لے کر چار پائی پہ آپ تڑپ رہے ہوتے. کبھی کبھی اپنے پیٹ کو چار پائی کے سامنے سے دبا کے لگا کرتے, کہ وہ جو بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اور پیٹ پیچھے کو کٹھا ہوتا تھا, اس کو پریس کرنے کے لیے آپ اپنا پیٹ چار پائی کے ساتھ لگاتے تھے کہ کچھ آسرا ہو جائے, کچھ سہارا ہو جائے. اور ادھر اوز پہاڑ کھڑا ہوا فریاد کر رہا ہے, آپ اشارہ کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں میں اتر جاؤں گا, دیر ہو جاؤں گا قدموں. نہیں نہیں نہیں, میری ساری امت کون سے کھانے پینے والی ہوگی, مجھے یہی فقر منظور ہے. دنیا اور آخرت کے انسان اگر عزت چاہتے ہیں تو انہیں اس نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا. یہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا راستہ لے کر آیا ہے جو یوں بچپن سے قربانیوں کی گھاٹیوں سے نکلا. اس لیے آپ نے فرمایا جب کبھی تمہیں دکھ ستائیں تو میری قربانیاں یاد کر لینا, تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر میں نے دوبارہ سیرت کو دیکھا, یہ حدیث میں نے پڑھی, میں نے ساری سیرت کو پھر دیکھا. اب میں وہ سارا کیسے بتاؤں کہ کیسے کیسے آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, کن کن گھاٹیوں سے آپ گزرے ہیں, بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ آپ پر آزمائش کو لے کر آیا ہے, دکھوں کو لے کر آیا ہے. جوان اولاد کی ہاتھوں سے روانہ, پہلا روتے روانہ, دوڑنے والے عبداللہ بھاگنے دوڑنے والے بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں, اور آنکھوں کے سامنے چلے گئے. 62 برس کی عمر, 61 برس کی عمر میں آخری بیٹا ملا, 61 سال کی عمر میں بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی. اور جس نے آ کر خبر سنائی کہ یا رسول اللہ ابو رافے آپ کو بیٹا مبارک ہو, آپ کو بیٹا مبارک ہو, تو آپ نے اس کو ایک غلام ادیو میں پیش کیا تھا اور مدینے سے 3 میل دور ان کے لیے خاص پر فضا جگہ میں اس کے دودھ پلانے کا انتظام کیا تھا. ایک لوہار تھے جن کے گھر ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک انصاری عورت کا انتخاب کیا تھا, اور آپ جاتے اور بچے کا حال لیتے. جب وہ 18 مہینے کے ہو بھاگنے والے بن گئے, دوڑنے والے بن گئے اور گلے سے لپٹنے والے بن گئے, ابراہیم نام تھا. اور آپ زندگی کے آخری مرحلے میں 61, 62, 65 سال, 63 سال کی عمر تھی آپ کی کہ آپ مسجد میں تھے کہ خبر آئی یا رسول اللہ ابراہیم ادرک. جو آپ دوڑے ہیں, پھر جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں, ہم تو خالی پڑا ہوا بتا, وہاں سے 3-4 دن کا فاصلہ تھا. دوڑے چاہتے ہی آپ نے ابراہیم کو گود میں لے لی, وہ بھی جیسے باپ قیامت کے منتظر تھے کہ یہ شمع اس کی گود میں گھسے, تو انہوں نے گود میں لیا, سینے سے لگایا. بیٹے نے آپ کی نظر اپنے باپ کو دیکھ کر وہیں اس کی گردن ڈھلک لی, تو آپ ایک شہر کی طرح آنسو گرے آپ کے. آپ نے فرمایا ابراہیم بڑا دکھ دے کے گئے, العین تدمع والقلب يحزن، اے ابراہیم اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ان قریب آ رہا ہوں تو میں تیرے اوپر بہت غم کرتا، بہت غم کرتا. آج میری آنکھ اشک بھر، دل غم بھی، پر زبان سے وہی آئے گا جو میرے رب کا فرمان ہے، اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، ان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے غم کی وجہ سے، قبر کے کنارے بیٹھے دوسروں سے اتارو، نہیں آپ قبر میں رکھا تو پھر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب يحزن، ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے، آنکھ کا پانی پر بے قابو ہو چکا ہے، بند ہی ٹوٹ گیا ہے، دل غمگین ہے، آنکھ اشکبار ہے، زبان پر شکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں آیا، پیٹ میں پتھر باندھے، جوان بچیوں کی طلاق کو برداشت کیا، خواتین کی سردار ہے فاطمہ وہ بھی بھوک سے تڑپ رہی، اس کے بیٹے بھی بھوک سے تڑپ رہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ سب برداشت کیا کہ میری امت کو کوئی رخ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے. 23 برس اس امت کے لیے رو رو کے گزارے ہیں، اس کے پہاڑوں سے پوچھو کیا بھی پوچھو، 3 میل پتھر پڑے جس کی انگلی کے ایک کسانے میں تائز فرق ہو جاتا، پتھر مارنے والے کے ساتھ ہے پورا تائز بن جاتا، انہیں سے پتھر کھاتا کھاتا بے ہوش ہو کے گر، اللہ کے بھی کیا نظام، ایسے حبیب جس کی قسمیں کھائے، لعمرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، بہاد البلد الامین مجھے تیرے شہر کی قسم، جس کی رسالت پر قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، جس کو قاب قوسین تک پہنچا کے اپنی ملاقات کا شرف بخشے ہیں، وہ کیا وقت تھا جب آپ بے ہوش ہو کے گرے، اور یہ عالم آیا کہ جب آپ کو اٹھا کر زید بن حارثہ دوڑے تو جائے پناہ کر، سامنے عتبہ کا باپ تھا، وہ عتبہ جو ہر وقت اس کام میں تھا کہ کم موقع ملے اور میں قتل کر دوں، لیکن اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں تھی سوائے عتبہ کے باپ سے، تو زید بن حارثہ سیدھے باغ میں گھس گئے، اگر آپ کو لٹایا تو رتبہ جیسا جانی دشمن بے حضور کا حال دے کے رونے لگے، پتہ کیوں؟ قریشی خون جوش میں آ گیا، طائف والوں نے قریشی کو مارا، رشتے داری جوش میں آ گیا، کہا یہ کیا ہو گیا محمد بن عبداللہ، اور خود بھاگا، انگور توڑنے کے لیے لوگ انگور توڑ کے لاؤ، خود گیا انگور توڑے، پلیٹ میں سجائے، آگے جا کر شرم آئے، نوکر کو بلا کر کہا اس کو لیے کا کھلانا ہے، اور اسے کہا تجھے قسم ہے رشتے داری کی اور خون کی کہ تم نے میرے انگور رد نہیں کرنے، تم نے ضرور کھانے، دشمنوں کو جس پہ پیار آیا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، جو امت کے لیے قربان ہوا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ایک لاہور میں شام کو بازار میں چکر لگا کے دیکھو، آج کے کالجوں میں تو جا کے دیکھو، آج کے گھروں میں تو دیکھو، کوئی نہیں ان کو ملا دبا کرنے کے لیے، صرف ہمیں سے بھی ملا تھا، اسی کے ہر طریقے پہ چھڑیاں چلا رہی ہیں، جو ان کے لیے قربان ہو گیا، ذرا سا آپ سنبھلے تو آپ نے انگور نہیں توڑے، پہلے وہ جو آیا تھا نا، جو آیا تھا انگور لے کر، اس کا فکر پڑ گیا کہ وہ نہ تو یہ صحیح، ارے بھائی تو کون ہے، کہا جی میں نینوا کا ہوں، اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا، کہنے لگا تمہیں کیا خبر یونس کون ہے، آپ نے کہا وہ نبی تھا میں بھی نبی ہوں، اور آپ نے سورہ یونس پڑھی وہ مسلمان ہو گیا، آپ کو اپنے زخم بھول، پھر آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، دعا کیا کی ہے، اپنا دکھڑا سنا ہے، وما انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس، اے مولا اور کس سے گلا کروں، تجھ سے تو ضرور کروں گا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اتنا کچھ ہوا کہ اللہ سے بھی کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، الا من تکلنی تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الا بعید یتجاسمنی عدو ملکتہ امری، میرے دشمنوں کے حوالے تو نے مجھے کیا، نہ میرا مقام سمجھیں نہ میرا مرتبہ سمجھیں، لیکن اے میرے مولا اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میرا بھی تو راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ بنیاد بنائی گئی ہے اس امت کو ایک زندگی بتانے کے لیے، اسی کے طریقوں سے بغاوت، اسی کے طریقوں کو چھوڑنا۔ کوئی آدمی ابھی حج میں ہم سے، میں نے بڑی لمبی دعا کی، میں نے کہا لمبی دعا کرنی ہے، 35 منٹ میں ختم ہو گئی، اور ہمارے نبی نے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کے سخت مہینے میں بغیر کھائے صرف ایک پیالہ دودھ پیا، 5 گھنٹے دعا کی اونٹنی پر بیٹھ کر، 5 گھنٹے ایسے آپ کا ہاتھ رہتے، پھر کبھی وہ ایسے ہو جاتے اور کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، اور اونٹنی جب بدکنے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے اور دوسرا ہاتھ پھر بھی اس طرح رہا، 5 گھنٹے 5 گھنٹے۔ جو کوئی اپنے لیے مانگ رہے تھے، خود تو جنت کے مالک ہیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت کے سردار ہیں، اپنی بیویوں کے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت کے آپ کی ساتھی ہیں امہات اور مومنین، اپنی بیٹیوں کے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت کی سردار ہیں، اب کس کے لیے رو رہے تھے؟ آپ کے اور میرے لیے رو رہے تھے کہ یہ اللہ کے، اللہ کرے ان پر اللہ کی پکڑ نہ اترے۔ 5 گھنٹے دعا فرمائے مسلسل، اور جانے سے ایک ہفتہ قبل آپ کو صحابہ ملنے آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، میں تمہیں اپنا سلام پیش کر رہا ہوں، اور میرے پاس جو میری امت آئے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور ان کے بعد جو آئیں قیامت تک ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے گھر والے۔ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہ میرا جنازہ نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ دینا، باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا اور آسمان کے مقرب فرشتے آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، اس کے بعد پھر تم باری باری آنا، پہلے مرد آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے، اور تم میرے اوپر دعا کرتے کرتے باہر نکلتے چلے جانا۔ اور جس دن دنیا سے جانے کا وقت آیا، پیر کا دن، پیر کا دن، 12 ربیع الاول، چاشنی کا وقت ہے، دروازے پہ جبریل نمودار ہوئے، اے یا رسول اللہ ملک الموت باہر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے۔ جبریل اندر، ملک الموت باہر، آپ نے اجازت دی تو ملک الموت اندر آئے، کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، میرے ساتھ یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ نے کہا اجازت لے کے اندر جانا، اور یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو کوئی مجبوری نہیں، جب تک رہیں گے ہم اجازت دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا سوالی انداز سے یوں، تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے پاس میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ آپ نے کہا اپنا کام کرو، اب ہم رفیق الاعلی، اور وہ آخری کھڑیاں جس میں جانے کا بالکل چند لمحات باقی تھے، آپ نے وہ وقت بھی اپنی امت کو دے دیا اور کہا السلام علی ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، دیکھو کتنی عورتیں ہیں نماز پڑھنے والی، جاؤ دیکھو محلوں میں کتنے نوجوان ہیں نماز پڑھنے والے، جو اس محبوب کی آخری تعلیم کو بھی اس طرح پارا پارا کر گئے، جو آخری حد میں وفا کر گیا، یہ آخری حد میں جفا کر گئے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ شدوں سے آزاد کر دیا، کتنی خلقت ہے جن کے ماتھے سجدے سے آری ہو گئے، اللہ کے سامنے سر جھکانا بھول گئے، اور ان کا نبی ان کو موت پر بھی کہہ گیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جب آپ نے فرمایا کہ ہاں اپنا کام کرو، تو جبریل کی بھی ہائی نکل گئی، کہ یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے. آج کے بعد وہ وحی کے مبارک سلسلے بند ہو گئے. آج کے بعد دنیا محروم ہو گئی. اس سے بڑا دکھ دنیا نے نہیں دیکھا, اس سے بڑا غم دنیا نے نہیں دیکھا. اللہ کے محبوب کا دنیا سے اٹھ جانا جو کوئی معمولی کی سنا تھا. آپ جب ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو نکالا تو ملک الموت کی بھی چیز نکل گئی اور اس کے بھی آنسو بہ پڑے. انہوں نے کہا واہ محمد ملک الموت کبھی نہ رونے والا اللہ کے نبی کی روح کو قبض کر کے اس کے بھی آنسو نکل پڑے. تو بھائیو کاش آپ کو اپنے ہمدرد کا پتا ہوتا, کاش آپ اپنے چارہ ساز کو جانتے, آپ اپنے غم گسار کو جانتے, آپ اپنے ہمدرد کو جانتے جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر گیا. اور آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے دعا عطا فرمائی, وہ مانگ کے فارغ ہو گیا, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. یاد آج کی آگ آئے گی اور آپ ایک چیخ مارے گی اور بڑے بڑے انسان رشتے اور انبیاء زمین پر ایسے گر جائیں گے. یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, ماں کیا, باپ کیا, بیوی کیا, بیٹا کیا, خامن کیا, بھائی کیا, بادشاہ کیا, حکمران کیا. آج انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی آدم علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی شیف علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی نوح علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی ہود علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی صالح علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام. کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, تیری میری دوستی کا واسطہ, آج میری جان بچا لے. یعقوب علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی اسحاق علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی یوسف علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی موسی علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی یوشع علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی یحییٰ زکریا, یا اللہ نفسی نفسی سلیمان و داؤد علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی عیسی علیہ السلام, یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی کی پکار میں ایک طرف صرف ایک ہستی ہوگی جس کی چھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کا بول سب سے جدا ہوگا اور کہے گا یا رب امتی, ارے میری بہنوں میرے بھائیو یہی رہ گیا تھا بے وفائی کے لیے. تمہیں اور کوئی نظر ہی نہ آیا جس سے بے وفائی کر اسی کے طریقوں کو تم نے پارا پارا کر دیا. حاجی حج کر کے آتے ہیں سب سے پہلے داڑھی منڈاتے ہیں. آپ یقین مانو میں اتنا روتا ہوں وہاں, یا اللہ میں ان کو کیسے سمجھا, کیا کر رہے ہیں, کن کے طریقوں سے پیار کر بیٹھے جو آج بھی ان کی جان کے دشمن ہیں, انہیں کن کی شکلیں محبوب ہیں جن کے آج بھی ہاتھوں میں زہری تار کے سنجر ہیں. ایک طرف سے ایمان پہ وار, ایک طرف سے جان پہ وار, اور جن کے لیے قربان ہو گیا, جن کے لیے پھنس گیا, پیٹ کو پتھر باندھ گیا, ساری ساری رات کا رونا رو گیا, ایسا روتے تھے کہ مدینے کی زمین کیچڑ ہو جاتا, ایسا روتے تھے کہ تاڑی کچڑ ہو جاتا, ایسا روتے تھے کہ وہ اون کا کرتا وہ بھیگ جاتا تھا, پھر ایسا روتے تھے کہ سینے کے اندر سے کھولنے کی آواز آتی تھی جیسے پنکھ کھولتا ہے, اس طرح اندر سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی. اور ایک پکار تھی اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, یہ امت بھی کیا امت نکلی, یہ امت بھی کیا امت نکلی, چار سال کے بچے کو ٹائی پہنا کے بھیج رہی ہے. انہیں اپنے دوست کا پتا رہا, نہیں انہیں اپنے دشمن کا پتا رہا, جو ان کا فدا ہوا, جو ان کا قربان ہوا, اس خوفناک عالم میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ میری امت کو بچا لے, اللہ میری امت کو بچا لے, جو آپ کے لیے قربان ہوا وہی رہ گیا تھا. کون سی شادی ہے جہاں اس نبی کی شریعت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا, کون سا کالج ہے جہاں آج ناچ رنگ کی محفلیں قائم تھی, کون سی شادی ہے جہاں قبلے کی تھاپ نہیں اور گھنگروں کی چھنچن نہیں, ایک بازاری عورت کی گھنگروں کی چھنچن میرے بھائیو مہاماری پہاڑ میں بھی سوراخ کر دیتی ہے. تمہیں کیا خبر کے آوار کی کیا بنا ہے, بے حیائی کیا بنا ہے, کیا تو سنا تھا زمین جل کے راک ہو جاتی ہے جب ایک عورت بر سر بازار اپنے حسن کو سودا کرنے کے لیے اترتی ہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ آپ کہاں چلے گئے ہو, کس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, جس نے 23 برس میں کچھ سکھ نہ دیکھا اللہ کے لیے رویا اور ایسا رویا کہ جس نے بھیجا تھا وہی کہنے لگا اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر. بچہ زیادہ محنت شروع کر دے تو ماں باپ کہتے ہیں اتنا نہ پڑھا کر کچھ کھیل لیا کر. جس رب نے بھیجا تھا کہ جاؤ انسانیت کو دکھوں گمراہی سے نکالو وہ اس نے ایسا رویا ایسا تڑپا ایسا قصہ کہ جس رب نے بھیجا تھا اس نے کہنا شروع کیا بلا سب سو کہنے ہیں میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم اتنا رو کہ تیری اپنی جان نہیں ہے. ارے ظالموں سوچو تو جب ایک عورت بے پرد ہو کے بازار میں آتی ہے وہ کہتی ہے میری مرضی ہے ہمیں آزادی ہے. ایک نوجوان ایک کافر کے لباس میں آتا ہے کہ ہمیں آزادی ہے. ارے ظالم تو کیا کر رہا ہے تجھے کیا خبر تو نے کس کے سینے پہ چھری چلا رہی ہے. جو تیئیس برس جو روتا ہی گیا روتا ہی گیا روتا ہی گیا اپنی امت کے لیے تڑپا موت مرنے کے بعد بھی سامان رکھا بخش کے بدو آیا ایک بدو آیا آپ کی قبر پہ آیا کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. عتبی رحمت اللہ بیٹھے ہوئے تھے ابن کثیر امام نووی جیسے لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کا فرمان سنا ولو انہم ظلموا ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کی ایک بات سنی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیری امت گناہ کر بیٹھے پھر تیرے پاس آ جائے اور مجھ سے بھی معافی مانگی اور تجھ سے بھی معافی مانگی اور تو اپنے رب سے سفارش کرے تو میں تجھ سب کو معاف کر دوں گا. اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ جی تو مستغفرم کے ذنوبی میں آگے ہوں تیرے پاس اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر میں مستشفین سے کہا الہ ربی تجھے وسیلہ بناتا ہوں تیرے رب کے سامنے. میرے پاس کچھ نہیں بس تیری نبوت کا مجھے اقرار ہے میری معافی دلوا دے اپنے رب سے. اور اس کے بعد اس نے دو شعر پڑھے جو آج بھی آپ کے روضہ مبارک کے سامنے جالی کے ساتھ جو پلر ہیں جس پر دو شعر لکھے ہوئے ہیں دو اور ہیں میں وہ بھی ساتھ بتاؤں گا. پھر اس نے دو شعر پڑھے یا خیر من دفن فی اللقاء اعظم فطاب من طیبهن القاء والحکم. اے وہ بابرکت اللہ جس کے زیر زمین چھپ جانے سے ساری زمین بابرکت ہو گئی وادیوں اور پہاڑ خوشبودار ہو گئے. نفس الفدا اپنے قبر انت ساکن ہو میری جان قربان ہو اس قبر پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم ساری صفاوت کی عزت کی بلندیوں کی کرم کی کہانیاں اسی ٹکڑے پہ آ کر ختم ہو گئی. یہ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے آگے دو شعر اور ہیں. انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم. مجھے پتہ ہے میرے کل صراط پہ قدم ڈگمگا جائیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں مجھے اس وقت تیری شفاعت کا آسرا ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ امت پل صراط سے گزرے گی تو ہمارا نبی پل کے قریب کھڑا ہو کر کہے گا یا رب سلم سلم اے اللہ میری امت کو پار لگا ارے تم نے تو اس کے طریقوں کو آگ لگا دی اس کے طریقوں کا مذاق اڑایا ناچ گانے کو تہذیب بنا دیا فحاشی کو کلچر بنا دیا بے پردگی کو ثقافت بنا دیا وہ تمہارے لیے پایا پکڑ کے کھڑا ہے یا رب سلم سلم میری امت پار لگا دے میری امت پار لگا دے. وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں کل سراب سے گزرنے کے لیے صرف تیری شفاعت کا آسرا ہوگا. السلام علیکم وما جرى القلم اور میں ابو بکر اور عمر کا احسان بھی نہیں اتار سکتا یہ بھی امت میں بڑا احسان کر کے تیرے پاس سوئے ہوئے ہیں. میرا ان پر بھی سلام ہو آپ پر بھی سلام ہو جب تک دنیا قائم ہے میرا آپ پہ سلام آتا رہے. اس کے یہ شعر ایسے قبول ہوئے کہ میں آج اس کا سلام پڑھ رہا ہوں. وہ اٹھ کے چل دیا اتنی کو نیند آ گئی. اسی وقت حضور کی خان میں زیارت ہوئی آپ نے فرمایا ادرک الاعراب اب اس میرے امتی کو جا کے بتا دو کہ میرے اللہ نے اس کی بخشش کر جو دنیا سے جانے کے بعد اتنی رحمت کے نظام اللہ سے منوا چکا ہو. ارے ظالموں تمہیں ایک ہی ملا تھا نافرمانی کرنے کے لیے. اور بھائی یہ شادی پہ لڑکیاں کیوں ناچ رہی ہیں وہ جو خوشی کر رہی ہیں یہی طریقہ نظر آیا تھا, تم نے اللہ کے نبی کے تو سینے کے تیر چلا دی, اس کے جگر کو تم نے آگ لگا دی, اس کی قبر میں تم نے اس کو تڑپا کے رکھ دیا. خوشی اس کو کہتے ہیں, خوشی اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی شریعت کے باغی ہو جاؤ. مسلمان عورت ایک مقام رکھتی ہے, وہ بازار کی چیز نہیں, وہ بازار کی زینت نہیں, وہ سٹیج کی چیز نہیں ہے, وہ تو وہ ہے جیسے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے. اس طرح سے حضرت فاطمہ گزریں گے تو اعلان ہوگا نظریں جھکاؤ فاطمہ کی سواری کا, نظریں جھکاؤ فاطمہ بنت محمد کل طرف سے آ رہی تھی, اور تم فاطمہ کی بیٹی ہیں, تمہیں کیا ہو گیا تم مغرب کی بیٹی بن رہی ہو؟ مغرب کی تو کوئی سن نہیں, مغرب کی کوئی عورت نہ اس کے پاس ماں کا روپ ہے, نہ اس کے پاس بہن کا روپ ہے, نہ اس کے پاس بیٹی کا روپ ہے, نہ اس کے پاس بیوی کا روپ ہے, نہ اس کے پاس دادی کا روپ ہے, نہ اس کے پاس خالہ کا روپ ہے, نہ اس کے پاس چاچی کا روپ ہے, نہ اس کے پاس پھوپھی کا روپ ہے, نہ اس کے پاس ساس کا روپ ہے, وہ صرف معشوقہ ہے. اور جب تک اس سے تسلیم ہے وہ زندگی کا ساتھی ساتھی ہے, اور جو ہی اس سے نظریں جڑی تو وہ ایسے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہیں, میں تجھے اللہ کا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں بنو, ابو بکر کے بیٹے بنو, کہاں جا رہے ہو, کس تہذیب کی طرف جا رہے ہو؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم مغرب میں کون سی روشنی دیکھنا چاہتے ہو؟ مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے, تم اللہ کے نظام میں غور نہیں کرتے ہو. سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور جہاں روشن کرتا ہے, جب مغرب میں جاتا ہے تو اس کے خوفناک غاروں میں جا کر وہ گر کر آواز لگاتا ہے, ادھر کوئی نہ آئے, ادھر تو میرے جیسا روشن سورج چراغ سے گزر گیا, تمہارے پاس تو پہلے ہی ٹمٹماتے چراغ ہیں, مغرب کے پیچھے آؤ گے تو اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. مغرب کی بیٹی نہ بنو, فاطمہ کی بیٹی بنو, عائشہ کی بیٹی بنو, خدیجہ کی بیٹی بنو. مغرب کے اس زندگی جہاں زندگی نہیں ہے, جہاں آوازی ہے, ادھر نہ جاؤ, اپنی ڈور محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دو. ہم بکر ہوئے ہیں, ہم غلام ہیں, ہم خواہش کے غلام نہیں, ہم بچوں کے غلام نہیں, اولاد کے غلام نہیں, ملک و مال کے غلام نہیں, چوپڑی روٹی کے غلام نہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. ہمارے لیے ہر چیز یہ نہیں جو سمجھی جاتی, فتح شکست وہ نہیں جو سمجھی جاتی ہے, عزت ذلت وہ نہیں جسے سمجھا جاتا ہے. ہمارے لیے ہر چیز کا معیار, عزت و ذلت کا معیار, کامیابی ناکامی کا معیار وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا. جس کو پیسہ ملا, جس کو شہرت ملی, جس کو عزت ملی, ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب زندگی ہے. نا. جس سے اللہ راضی ہوا, جس سے اللہ کا رسول راضی ہوا, یہ کامیاب ہو گیا. چاہے وہ گمنام ہوا, چاہے وہ سوجی پہ لٹکا, چاہے وہ نیزے پہ چڑھا, چاہے وہ تخت پہ بیٹھا, چاہے وہ سونے میں تولا گیا, یا اسے درندوں کے سامنے چیر دیا, پھاڑ دیا گیا, وہ کامیاب ہے جو اللہ کے رسول کو راضی کر گیا. باقی سب انسانوں کی شکل میں وہ ایسے مخلوق ہیں جن کی قیامت کے دن کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں. یہ کیوں محرم میں لوگ رونے بیٹھ جاتے ہیں؟ زندگی کتنے زیادہ والی گزارتے ہیں, یاد حسین کو کرتے ہیں. زندگی کوفے والوں کی گزارتے ہیں, یاد حسین کی مناتے ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو اس شخص کا ایک بول اس کے لیے ساری دنیا اپنے قدموں میں ڈھیر کر سکتا تھا, اور اگر وہ بول بھی جاتے تو اس کا کیا نقصان تھا؟ ان کو تو جنت کی بشارت پہلے مل چکی تھی. جنت کی بشارت نہیں ملی, جنت کی سرداری کی بشارت ملی. جنت کی سرداری ملی, ایک بازو میں آپ نے حسن کو اٹھایا تھا, ایک میں حسین کو اٹھایا تھا, اور دونوں کو پیار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اور وہ کیسے سینے سے چپکائے کر رہے ہیں, وہ کندھے پہ سوار, وہ گود میں کھیل رہے ہیں, وہ سر پہ چڑھ رہے ہیں, ایک کو اس کندھے پہ بٹھایا, ایک کو اس کندھے پہ اٹھایا, دونوں کو کمر پہ بٹھا کر آپ پورے کمرے میں ہاتھ پاؤں کے سہارے گھوڑے کی طرح چل رہے ہوتے تھے, اور ان کو سیریں کروا رہے ہوتے تھے. جن کو ایسی سواری ملے, جن کو ایسی سرداری ملے, اگر وہ ایک بول بول کے اپنی دنیا بھی بچا لیتے, جنت تو پہلے بچ چکی تھی. ہم تو مر رہے ہیں اور گلا پھاڑ رہے ہیں اور بچے چھوڑ کے در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں, اور آپ کی محنتیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی دین کے نام سے کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے, اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے, اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے. ان کو تو رضا بھی مل گئی, جنت بھی مل گئی, سرداری بھی مل گئی, آخرت کی سب کچھ کا سب کچھ مل گیا. تو اب اگر یہ کہہ دیتے میں تیار ہوں تو دنیا بھی ڈھیر ہو جاتی, جنت تو پہلے ڈھیر تھی. تو اگر وہ مصالحہ کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آخرت کی خرابی کا. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری آخرت میں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس نوجوان نے کہا میری جان کا سودا کر لو, میرے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی دونوں بیٹوں کو, بے آپ دنیا کا بے آخرت ہے ولا بے آخرت ہے بے دنیا. اے میرے بیٹو جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا, دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا. وہ آخرت کو بچا گئے اور دنیا کو بیچ گئے, سر نیزوں پہ چڑھا گئے. کوئی معمولی قصہ ہوا ہے؟ اللہ اس سے کو ٹال سکتا تھا, اللہ کا نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا تھا. ام سلمہ سے فرمایا دروازے پہ پہرا دو, ایک مقرب فرشتہ ملاقات کو آ رہا ہے. وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی, اب اندر بیٹھ گئے. اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے, انہوں نے روکنا چاہا, انہوں نے چھلانگ لگائی, اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھلک بھلک کے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی, آپ کے اندر گئی, کیا دیکھا؟ ایسے سینے سے بچے کو چھپایا ہوا اور رو رہے تھے, ماتھا چوم رہے. ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے خبر دے کر گیا ہے میرے اسلام کو میری ہی امت قربان کر دے گی, مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے. اگر ہاتھ اٹھا دیتے ہاتھ اٹھا دیتے تم کچھ نسل کچھ نہیں آتے. نہیں نہیں نہیں, کیونکہ ایک کربلا نہیں لاکھوں قائم ہوگی, بہت سے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھیں گے, بہت سے بھوکے پیاسے تڑپائے جائیں گے, چلائے جائیں گے, روندے جائیں گے. تو اپنے گھر میں قربانی کو رکھا تاکہ جب اس امت پر قربانیوں کی کربلائیں قائم ہوں تو یہ تسلی ہو پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. اسی گھر میں ہوا ہے جس گھر کے لیے جہان بنایا گیا, اسی کے گھر میں ہوا جس کے لیے سارے زمین آسمان کے نظام کو چلایا گیا. تسلی کے لیے کٹ گئے, تیار ہو گئے. معصوم بچہ, تین بیٹے شہید ہو چکے, ایک بیٹے کا نام ابو بکر, ایک کا نام عمر, ایک کا نام عثمان. یہ تین بیٹے پہلے ختم ہو چکے تھے, چوتھا معصوم علی جس کو علی اصغر کہتے ہیں, علی اصغر وہ پیاس سے بلک رہا تھا. ہر ملا بن کامل ایک کوفی ہے, اس کا سن سنا تیر آیا اور روز معصوم بچے کے گلے کے پاس, اس کی پیاس تو کچھ بھی فرق نہیں, تو نے جگر کر. تو حسین نے اپنے بیٹے کا خون ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ اگر تو اس طرح مجھ پہ رکھ میں بھی تجھ پہ رکھ. لیت کا تخلو والایام مریرۃ ولیت کا ترقا والانام غضب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل حیل وکل الذی فوق التراب تراب. اے سارے ساری مسجدوں میں حضرت حسین کی شہادت بتائی جائے گی. کوئی کاش یہ بھی تو بتا تھا کہ وہ کس مقصد پہ قربان ہوا تھا, اس نے کیوں اتنا بڑا سودا کیا تھا, وہ کیوں گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا گیا تھا, یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا تھا. اس کا ایک بول اس کو سب کچھ دلا سکتا تھا اور اس کی جنت میں بھی کوئی فرق نہ پڑتا. اور ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے کا والا ہے, ہم کیا ظلم کر بیٹھے. میرے بھائی اور بہنوں, ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ایک دکھی فریاد ہیں کہ یہ امت پھٹک گئی, اس کے مرد بھی پھٹک گئے, ان کی عورتیں بھی پھٹک گئی, انہیں کچھ نہیں سجائی دے رہا موت کے بعد. ہم شور مچا رہے ہیں, میرے بہنوں میرے بھائیوں واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, توبہ کر لو, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, توبہ کرو, اس کا دربار بڑا کھلا ہے, توبہ کرو, اس کا دربار بڑا کھلا ہے. تمہارے پیچھے طاقتور ہاتھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی شفاعت بڑی تکڑی ہے. لیکن کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے, کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے. افن جال المسلمین نقل مجرمین, اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہیں کیا ہو گیا, میں رات کے شراب پینے والے کو اور رات کے تہجد پڑھنے والے کو میں کیسے برابر کر دوں؟ رات کی ناچنے والی عورت کو اور رات کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہانے والی عورت کو میں کیسے برابر کر دوں؟ ایک عورت کا بال بھی کسی کو نظر نہیں آتا, ایک عورت کے ساتھ بازاروں میں پھرتی ہے, میں کیسے برابر کر دوں؟ ایک سود کھا کھا کے پروان چڑھ رہا, ایک حلال کمائی میں اس کو بچے کو دوائی دینے کا پیسہ کوئی نہیں, میں دونوں کو کیسے برابر کر دوں؟ ایک حوالدار سے ملا, پہلے گا چولہا لگایا, میرا افسر کہنے لگا اب تنخواہ میں گزارا کیسے ہوتا ہے, اب تو تنخواہ میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی, تم نے رشوت تو چھوڑ دی, گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر پہلے نیت نہیں تھی, اب کر لی ہے, اب ہوتا ہے. کہنے نے مجھے بجٹ بنا کے دکھا کہ کتنے پیسے میں مہینہ کیسے گزرتا ہے. اس نے کہا جی میرا بجٹ یہ ہے, دو سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا, ہم نمک اور پانی سے روٹی کھاتے. تو اس کو اور ایک رشوت والے کو نہ برابر کر دیتے, پھر تو حسین اور یزید دونوں برابر ہو, ابن زیاد اور حسین برابر ہو. ختم ہے. یہ بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو, آ جاؤ اللہ کے دامن میں, اللہ کے نبی کی پناہ میں. اس کے ہاں توبہ سے پسندیدہ عمل کوئی نہیں, کتنے ہی گناہ کر لے ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ سمع. امام وہ ابن قدامہ المقدسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کتاب التوابین میں. ایک بنی اسرائیل میں نوجوان تھا, اس کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی تو سب شہر والوں نے اتفاق کر کے اس کو شہر سے نکال دیا, شہر بدر کر دیا. اس زمانے میں شہر کا بدر ہونا موت تھی, نہ اور کوئی زندگی کے اصحاب اور نہ کوئی اس کے قریب آنے والا. تو جب ہو پیار نے ستایا کھپایا کھپایا اور آداؤ جوانوں نے ساتھ چھوڑا اور موت نے آ کر دھمکایا, تب اس کو فکر پڑی کوئی میرا ساتھی سنگی دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. آج ہو کر پھر اس نے آخر وقت تک اسے توبہ کا خیال نہیں آیا. جب دیکھا کہ اب کوئی مددگار نہیں رہا تو پھر آسمان کو دیکھنے لگا, کہنے لگا اے وہ ذات, اے وہ ذات جو معاف کرنے سے کھٹتا نہیں عذاب دینے سے بڑھتا ہے. اے مولا تو عذاب دے تو تو زیادہ نہیں ہوتا, تو معاف کر دے تو کم نہیں ہوتا. میرے مالک مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے اور میرا آخری وقت ہے, میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور کوئی ایک ہی لے کر نہیں آ رہا, صرف ندامت کے آخری چند قطرے لے کر آ رہا ہوں. اے میرے مولا مجھے سب نے چھوڑا تو نہ چھوڑ, میں نے تیرے بارے میں تیرے بندوں سے سنا ہے کہ تو کہتا ہے میں بڑا غفور الرحیم. اللہ کا ایک قانون سنو, موت کی توبہ قبول نہیں. قانون ہے وللذین یموتون وهم کفار, موت پہ توبہ قبول نہیں. وليست التوبة للذین يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت فقال انی تبت الان. یہ قرآن بتا رہا ہوں. لیکن جس پہ اس کا جی آ جائے, اپنا قانون خود بدل دے, اس سے کون پوچھتا ہے؟ ادھر اس کی جان نکلی, ادھر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرا دوست جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور بستی والوں کو بتا دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کرو. تو تم ایسے اللہ کے باغی بن کے زندہ رہنا چاہتے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کا رسول کیا کہے گا؟ میں کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول کا سامنا نہیں کرنا جو مرضی کرو, لیکن اگر اللہ کے رسول اور فاطمہ کا سامنا کرنا ہے تو پھر ہوش میں آؤ. لوگ بھاگے آگے آگے, دیکھا تو وہی شرابی چواری جو کچھ قاتل ڈاکو سانی. وہ کہنے لگے موسیٰ آپ کو غلطی تو نہیں لگ گئی, اور یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیرے اور تیرے بندوں میں اختلاف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں, یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. اس کا ہر پل نافرمانی کی سیاہیوں میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن جب اس پر موت آئی اور اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آیا, پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا. کبھی جب بچہ ماں کو دیکھتا ہے نا بے بسی سے تو ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں. تو اللہ تو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے. کہ جب اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا اور مجھے پکارا تو موسیٰ میری حیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے تنہا چھوڑ دوں. مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت کہتا نا کہ یا اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو میں اس کے سفیل سب کو معاف کر دیتا. تو میں ساری آنے والی بہنوں سے اور بھائیوں سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھو, توبہ کر کے اٹھو. مجھے وائز نہ سمجھو, مجھے مقرر نہ سمجھو, مجھے خطیب نہ سمجھو, مجھے ایک پکار سمجھو, مجھے ایک درد بھری فریاد سمجھو. میرا روما روما فریاد ہے, نہ میں شاعر ہوں نہ میں ادیب ہوں نہ میں خطیب ہوں, ہاں میں دکھی پکار. اپنی محنت کو ٹوٹ کر دیکھ کر کون نہیں روتا؟ ہم نے 25 برس سے کوئی کام نہیں اپنا زندگی کا مقصد بنایا سوائے اس کے کہ ہماری بھی نجات ہو جائے اور ساری امت کی نجات ہو جائے, لیکن ہم ہر قدم پہ اپنی محنت کو جب ٹوٹتا دیکھتے ہیں تو دل پارا پارا ہوتا ہے. ٹوٹے دل سے جو آواز نکلتی ہے مجھے وہ آواز سمجھو. ہماری تھوڑی سی کپاس ضائع ہو گئی, میں گھر پہنچا میری والدہ مرحومہ فرمانے لگی تیرے بھائی پڑا جی ہار کے کمرے میں لیٹا پڑا ہے اور باہر نوکروں کو بھی بہت برا بھلا کہہ کے آیا ہے, جا دیکھئے تو آپ کتنا نقصان ہوا ہے, پانی زیادہ کھڑا رہ جائے کپاس میں تو کپاس جل جاتی. میں جو کیا تو 15 ایکڑ کی ایک لائن تھی, اس میں صرف 2 لائنیں خراب ہوئی تھی, وہ ٹھیک بھی ہوتی تو اس میں 8-10 فیر سے زیادہ کپاس نہیں آنی تھی. زمیندار کی محنت صرف 2 لائنیں خراب ہوئی, اور اس کا دل ٹوٹ گیا اور اندر کمرہ بند کر کے پڑا ہوا ہے, اور جب قدم قدم پہ آگ لگتی نظر آئے اپنے گلشن کو, قدم قدم پہ کلہاڑے لگتے نظر آئے اپنے درختوں کو, تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا بل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جس پار کچھ باقی, پتا تھا باغ بارو رو یہاں گلچا یہاں گل تھا. ہم دو خزاں کے پیداوار ہیں, ہم نے دیکھی نہیں بہار, تمنا ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے بہار دیکھ لیں. یہ ملک تو بنا ہی اس بنیاد کا. میں آج ایک ادھر یونیورسٹی ہے وہاں بیان کر کے آیا, میں نے کہا میرے عزیزوں تمہیں کیا خبر کہ اس ملک کو کیسے بنایا گیا تھا؟ تم نے تو ناچ گانا دیکھا, تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. ہم پاکستان والے اللہ کو بھی جواب دیں گے, اللہ کے رسول کو بھی جواب دیں گے, اور 600,000 ان شکستہ ہڈیوں کو, ان سوختہ ہڈیوں کو, اور ان معصوم بچوں کو بھی جواب دیں گے جو سکھوں کی کرپانوں پہ چڑھے, اور جن کی عزتوں کو درندوں نے پھاڑ کھایا, اور جو ستلج کی موجوں کو کفن بنا گئے اور راوی اور چناب میں بہ گئے. یہ 600,000 انسان آج کے پاکستانیوں سے پوچھیں گے, ارے ظالم ہم نے اس لیے جان دی تھی کہ تم ناچ گانا ہی پاکستان بنا دو, یہ بسنت منانا ہی پاکستان بنا دو, یہ 600,000 بھی تمہارے اوپر دعوے دار ہوں گے. ہمیں کیا خبر کہ کس طرح ہم لٹ گئے, کیسے ہماری مساج چھن گئی, پھٹکے ہوئے راہی جس کی کوئی دل نہ ہو. نہیں نہیں بھائیو, اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اس کے اور اس کے محبوب کے طریقوں پہ آنا اپنی زندگی کا کام سمجھو. لوگوں کی آہ اور واہ اس سے بے نیاز ہو کے چلو, جیسا تو راضی ہو جا بس, میرا یہی مقصد زندگی ہے. اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہے ہماری محنت. اس کے لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو, توبہ کرو, اس ملک پہ ہونے والی قربانیوں کی لاج رکھو. میں نے سنا ہم تو لوکل لوگ ہیں, ہم نے تو ہجرت کا ذائقہ نہ چکھا, تو لوکل لوگ ہیں. میرے والد صاحب کے دوست تھے, کبھی کبھی ہمارے ڈیرے پر آیا کرتے تھے. ایک دن میں ڈیرے پہ بیٹھا تھا, وہ کہانی سنا رہے تھے. ہمارے ابا جلندر سے نکلا, سب کچھ قربان کروا کے نکلا. کتنے خاندان کے افراد اس دیس میں اپنی شمع بجھا گئے کہ ایک ملک ہوگا جس میں حیا ہوگا, پردہ ہوگا, پاکدانسی ہوگی, عدل ہوگا, تقدس ہوگا, بیٹیوں کی عزتیں گھروں میں محفوظ ہوں گی, نوجوانوں میں پاکدانسی اور حیا ہوگا. آج وہ قبروں سے نکل کے دیکھتے تو شاید وہ پھر دوبارہ مر جاتا. میں نکلا جلندر سے بھاگا, دن میں کماد کے کھیت میں چھپ جاتا اور رات کو سفر کرتا, کرتے کرتے کرتے ستلج کے کنارے پہنچا. آگے بکھرا ہوا بے رحم دریا, پیچھے بے رحم سکھوں کی کرپانے, تیرنا آدانی تھا. میں نے کہا سکھوں کی کرپان کی بجائے میں دریا کی لہروں کو کفن بنا کے سو جاؤں گا, مجھے ان کے ہاتھوں مرنا منظور نہیں. میں نے ایک لکڑی وہاں دیکھی, اس کو اٹھایا اور ڈال دیا. میں نے کہا یا اس پار یا اگلے جہاں. جب میں دریا میں گھسا, چند فٹ آگے گیا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ سارا دریا لاشوں سے پر بہ رہا. معصوم بچے بھی تھے, بیٹیاں بھی تھی, دوشیزہ بھی تھی, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, لاچار بھی تھے, جو ستلج کی موجوں کو اپنا کفن بنا گئے اور اس کے پیر کو اپنی قبر بنا گئے. کیا جواب دیں گے یہ ظالم لوگ جب وہ 600,000 سارے ان کے سامنے مستحی بن جائیں؟ ہم تو ایک ایک صحیح کھڑا ہو کے جواب نہیں دے سکتے. تو ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں نہیں شامل کرنے آئے, آپ کو اپنی زندگی کا کام بتانے آئے ہیں. ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنانے کے لیے آئے ہیں. اس پہ چلو اور چلاؤ, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو. اگر تم پردہ کرو گی تو یہاں کی عورتیں تو مذاق اڑائیں گی, لیکن فاطمہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی, خدیجہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی, عائشہ اور ام حبیبہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی. کل رابعہ قصی کی بیٹیاں بن کے اٹھو گی, عائشہ اور خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو گی. اپنی نسبتیں بدلو اللہ کے واسطے. لوگ دیوانے ہیں, ان کی آنکھیں بند کر لو, کانوں میں ڈانٹ دے لو. ہمیں کچھ نہیں سنائی دیتا, ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. ہمارا مقصود اللہ اور اس کا رسول ہے. ویسے بھائی اور بہنوں, میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ سب توبہ کرو. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتا ہوں. کرتے ہو؟ انشاءاللہ تو کہہ دو, انشاءاللہ تو کہہ دو. اور آج سے نئی زندگی کی بنیاد رکھو. ایک بات کا خوشخبری سناؤں, جن عورتوں نے جن مردوں نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ, انہیں اس رب انہیں خوشخبری ہو کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے ان کے سب گناہ کھل چکے, اور وہ آج ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج آنکھیں پیٹ سے نکلے. مجھے نہیں پتا کس نے سچی توبہ کی, کس نے میرے شرم میں انشاءاللہ کہا, لیکن اس بھائی بہن نے توبہ کی ہے, اسے میری طرف سے نہیں کائنات کے ذرے ذرے کی طرف سے مبارک ہو. آج وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے آج جنم دیا ہو. حقوق باقی رہ گئے, حق غلطی کا گناہ معاف, حق باقی, حقوق معاف نہیں ہوتے, ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. آج یہاں سے اٹھو تو دامن دھو کے اٹھو, ایک آنسو اللہ کو دے دو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو, صرف تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے. بس یہ ایک آنسو اللہ ایسی برسات بنائے گا کہ آپ کے میرے ہزاروں برس کے گناہ بھی ہوں گے تو دھو کے سفید کپڑے کی طرح سامنے کر دے گا, جا میرا بندہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. میں کہتا ہوں رونا نہیں آتا تو ہائے تو کر سکتے ہو, ایک ہائے اللہ کو سنا دو, اللہ ہائے اللہ میری توبہ, یہ ہائے کی رم چھم برسات بنے گی اور تمہارے سارے گناہوں کو بہا کے لے جائے. اور ہم گھروں کو چھوڑنا مانگتے ہیں کہ یہ دین دنیا میں پھیلا ہے, گھروں کو چھوڑ کر یہ مولانا یاد صاحب نے امت کو پرانا سبق یاد دلایا کہ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمے ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو عرب سے اسلام چلا اور یہاں آ کر پہنچا, کیسے آ گیا؟ ہواؤں سے, فضاؤں سے, چڑیوں اور پرندوں سے؟ نہیں نہیں, کچھ قدم اٹھے تھے, کچھ جدائیاں ہوئی تھی, کچھ گھر اجڑے تھے, کچھ سہاگ لٹے تھے, ہاں تب جا کر اسلام کی شمع گھر گھر میں جلی تھی. تو یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں, یہ پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت ہے. پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے میرے دل میں. جبھی تو اماں ہاجرہ کو ابراہیم سے دور کروایا, ایک ماں کی گود سے ایک امت تیار ہوگی, بیٹیاں تیار ہوں گی جو خاندوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کرے, میں تیار ہوں گی جو بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کرے. تو ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, ہم کوئی گھر تو نہیں چھڑوا رہے ہمیشہ کے لیے, کچھ تو وقت دو اللہ اس کے رسول کے چلنے کے. کوئی تو ہو جو اس درد کو درد سمجھے, اس غم کو غم سمجھے, اور اس بے مہار انسانیت کو رخ پر لانے کے لیے ٹھوکرے کھائے. ہم مینا سے کنکر مار کے اترے, یہ عجیب بات ہے. ایک پشاور کا نوجوان بھی میرے ساتھ ہم نیچے اتر, پرانی بات ہے, اب تو سامنے نائی کھڑے ہوتے تھے صابن لے کر تولیہ لے کر, تو ہم اترے تو ایک نوجوان صابن لگا چکا تھا تولیہ یہاں تھا, تو وہ ایسے ایسے کر رہا تھا بلیڈ لگا رہا تھا, تو یہ جو ہمارا پشاور کا نوجوان تھا نا ایک دم جا کے اس کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا پھوٹ پھوٹ کے, کہ اللہ کا تجھے واسطہ, تجھے اللہ کا واسطہ, ابھی تو نے سب کچھ معاف کروایا ہے, دوبارہ اپنی کاپی کو کالا رہا. وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا, اور اس نے وہ اپنا تولیہ جو ایسے تھا اسی سے سارا صابن صاف کر دیا اور نائٹے کے لگا میرا خط بنا تھا. تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی رونے والے پہ ہمیں مقررین کی ضرورت نہیں, ہمیں رونے والوں کی ضرورت ہے جو رو رو کر لوگوں کو توبہ کروا دیں اور اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرے. تو بھائی اس کے ارادے کرو, اس کی نیتیں کرو, گھروں میں حضور والی معاشرت کو لاؤ, اس کی محبوب زندگی کو لاؤ, شادی میں بیاہ میں. دیکھو نا مہندی بھی کوئی اسلام کا طریقہ ہے, مہندی بھی کوئی اسلام کا طریقہ ہے. کب ہوئی تھی فاطمہ کی مہندی, کب رچائی گئی تھی زینب کی مہندی, کب رچائی گئی تھی ام کلثوم کی مہندی, کب رچائی گئی تھی, کب رچائی گئی تھی رقیہ کی مہندی, کب رچائی گئی تھی سکینہ کی مہندی, کب رچائی گئی تھی زینب کی مہندی, یہ کہاں سے آیا؟ اتنا بھی شور نہیں جو آج کی آپ کی چاند کے در پہ ہیں, انہیں کی تہذیب کو گھروں میں کرکٹ کے ہارنے کا ماتم بچھا ہوا ہے, گھر گھر میں انڈیا کی تہذیب ناچ رہی, کس پہ بیٹھ کے ماتم کرو کہ ہمارے گھروں میں مہندیاں رچ رہی اور ہمارے گھروں میں ہندی کلچر ناچ رہا اور ہندی تہذیب ناچ رہی, کس پہ ماتم کرو؟ کرکٹ پہ ماتم کر رہے, ایسے بے وقوفی. ہم تو اسی دن ہار گئے تھے جب ہماری تہذیب کو بہا کے لے گئے تھے, جب حضرت علی کو تلوار لگی انہوں نے فرمایا مجھے تو تلوار اسی دن لگ گئی تھی جس دن میں نے مدینہ چھوڑا تھا. ہم تو اسی دن ہار گئے تھے جس دن ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں نے ناچنا شروع کر دیا. ماتم کی یہ چیز ہے، غم کی یہ چیز ہے، مجھے معاف کر دینا، بعض جملے سخت منہ سے نکل رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں، آپ کو پتا میں کچھ تقریر تیار کر کے بیٹھوں، لیکن میں جذبات میں کچھ حد سے تجاوز کر گیا ہوں، بعض کلمات ممکن ہے میرے پاس تمیزی کو ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے بہنوں اور بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں، اگر آپ مجھے پاگل سمجھ کے معاف کرو، نافرمانیوں کے منظر دیکھ دیکھ دیکھ کر دماغ سن ہو چکا، پاگل ہو گئے، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بہنوں کو ان بھائیوں کو کیسے سمجھ سکتا، اسے میں معافی مانگتا ہوں، بار بار کوئی ایسا جملہ آیا جو آپ بھائیوں کے دل کو برا لگا ہو یا بہنوں کے دل کو برا لگا ہو، اللہ کے واسطے معاف کرو، اور آج توبہ کر کے اٹھو، اس لیے میرا مطالبہ تو جائز ہے، توبہ کر کے اٹھو اور اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی نیت کر کے اٹھو، اب بولو کون سی آ رہا ہے، چار مہینے کے لیے چلنے کے لیے، بس رات کی تین دن کی جماعت ہم نکالتے ہیں، ادھر ہماری بہنیں جو پرانی اور تین تین دن کی 86 87، تو پہلی دفعہ وہاں 70 عورتوں کو برقع پہنا کے، اور میں 1991 میں جب اردن گیا تو مجھے بہت زیادہ برقع نظر آیا، تو مجھے انہوں نے خود بتایا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے اس کو روٹین سمجھا، مجھے وہاں کے عربوں نے بتایا یہ جو آپ برقع دیکھ رہے ہیں یہ 1986 سے پہلے ایک ہی نہیں تھا، یہاں آپ کی پاکستان کی عورتوں کی ایک جماعت آئی تھی، وہ یہاں کام کر گئی، 70 عورتوں کو پہنا گئی تھی، آج ہزاروں ہو چکی تھی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں اپنے محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں بیرون دنیا میں بھی جائیں، اور آپ اپنے ملک میں بیرون میں ساری دنیا میں محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ ہدایت کی ہوا چلائے گا، شریف اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار